Vikosi vya usalama vya serikali ya Syria vilishambulia baadhi ya maeneo ya mji uliozingirwa wa Homs kwa siku ya tano mfululizo jana, ikisababisha majeruhi mengi. Haya yote yakitendeka wakati ujumbe wa wafuatiliaji kutoka mmoja wa nchi za Kiarabu wanaelekea katika mji mkuu wa Damascus. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomwa na mimi Aida Isa. Vikosi vya serikali ya Syria vilishambulia wilaya za Bab Amr na Bab Siba huko Homs wakitumia mizinga ya vifaru na silaha nzito nzito. Video kwenye kurasa za tovuti za upinzani zilionyesha miili ikitapakaa kwenye barabara na mingine ikirundikwa kwenye magari. Video nyingine za upinzani zilionyesha majumba yaliyoshambuliwa kwa risasi, maduka kuvunjwa na vifusi vya takataka vilojaa kwenye barabara. Kijana mmoja anayeitwa Ibn Ayush anaelezea kile kilichomfikia. Sasa hapa ana aili bika akmala wa abui wahid minhum wa hada baytna honi ihna siyaratna kulla tdamarat biyutna tdamarat wain aljamaa wain aljizni wa lish lizni ma tiji lana ihna. Amesema amempoteza baba yake, nyumba yake na gari kutokana na mashambulio ya mizinga. Anauliza kwa nini wafuatiliaji wa umoja wa nchi za Kiarabu bado hawajafika Homs kuona kile kinachotendeka na kuona jinsi watu wanavyouliwa? Anauliza kwa nini dunia haijafanya lolote kuwasaidia. Mashahidi kadhaa wameelezea kwamba umeme umekatwa na kwamba kuna upungufu wa chakula katika maeneo mengi ya Homs. Video moja kwenye mtandao wa Facebook inaonyesha wanawake huko Bab Amr wakilia kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu. Mtalib wafdel jamaa al-arabiyya tiji bi'asra waqt mumkin mumkin la منطقه Bab Amr yali sala akthar min asbu'. Mwanamke mmoja anasema mtaa wao umeshambuliwa kwa mabomu kila siku kwa zaidi ya wiki moja. Anasema watu wengi wameuawa na wengine wengi wamejeruhiwa na inakuwa vigumu kuiondoa miili ya wale waliouawa kutoka barabarani. Anaeleza kwamba hakuna simu na kwamba maisha ni kana kwamba yamesimama. Wakati huo huo, ujumbe wa wafuatiliaji kutoka umoja wa nchi za Kiarabu unaelekea mjini Damascus kuanza shughuli ambazo lengo lake ni kulinda raia pale serikali ya Syria inapoendelea kukandamiza maandamano ya miezi 9 dhidi ya serikali ya Rais Bashar al-Assad. Mfuatiliaji mmoja kutoka jumuiya ya Kiarabu, Talah Atlasi, anaeleza. طبعا بعثات المراقبه هي لسوريا والمناطق المختلفه مبدئيا في توزيع على خمس مناطق من بين فيها حمص طبعا. Anasema ujumbe wa nchi za Kiarabu utatembelea maeneo matano ya Syria ikiwa ni pamoja na mji wa Homs wakipata ruhusa kutoka kwa serikali, na watazungumza na pande mbalimbali ikiwa ni pamoja na raia, mashirika na maafisa wa serikali ili wasikilize maoni ya pande zote. Kiongozi wa upinzani wa Syria Burhan Gailum aliambia televisheni ya Al Arabiya kwamba wafuatiliaji wa Kiarabu hawapaswi kusubiri kuwasili Homs hadi leo na hivyo basi kuipatia serikali muda zaidi kushambulia mji huo. Wizara ya nchi za nje ya Ufaransa pia iliwahimiza wafuatiliaji hao kutembelea mji wa Homs haraka iwezekanavyo. Hilal Khashan, ambaye anafundisha sayansi ya siasa kwenye chuo kikuu cha American University huko mjini Beirut, anasema serikali ya Syria imefanya kipaumbele chake kuwa ni kumaliza upinzani huko Homs. I don't think they can quell the uprising, but I think they are planning to deliver a major blow to it because Homs is the focus and the base of. Sidhani serikali inaweza kunyamazisha upinzani, lakini wanapanga kuwakandamiza kwa sababu Homs ndio ngome ya upinzani. Mara watakapomalizana nao ndipo watakapowaachia wafuatiliaji wa Kiarabu kwenda kutizama hali ilivyo huko. Televisheni ya Syria ilisisitiza tena jana kwamba vikosi vya serikali vinapambana na magaidi wenye silaha na kudai kwamba mashambulizi mawili ya mabomu ya gari huko Damascus mnamo siku ya Ijumaa iliyopita ilikuwa kazi ya magaidi hao. Lakini viongozi wa upinzani wanaishutumu serikali kwa kufanya mashambulizi hayo.